समझ पाते हैं। पिछले प्रवचन में हमने महाभारत की कथाओं से भी जीवन के सूत्रों को जाना, और अब तक जो हम बराबर सुनते चले आ रहे हैं, जान रहे हैं, उससे एक बात अद्भुत रूप से स्पष्ट हुई है कि वेद की हर ऋचा, प्रत्येक ऋषि हमें हमारे भीतर जाने की बात करता है। उसका उद्देश्य हमें बाहर लाकर भटकाना नहीं है, जबकि नाना संप्रदाय हमें केवल बाहर रखने की ही बात करते हैं। और आश्चर्यजनक रूप से उसने एक बहुत बड़ी गुत्थी हमारे सामने खोल दी कि ये प्रकृति, ये पुरुष बार बार मिट्टी से मनुष्य क्यों बना रहे हैं। उनका हमको बनाने का जो उद्देश्य है वो केवल इसलिए नहीं है कि हम मिट्टी से मकान बनाएं, घर बनाएं, परिवार बनाएं और फिर बहुत कुछ बटोरें और उसी तनाव में जीते हुए मुट्ठी भर राख बन फिर इसी कुदरत की गोद में लेट जाए। उसका एक अद्भुत कल्पना है वेद की कि वेद ने कहा कि मैं यहां कुछ अमृत बटोरने आया हूं, उसी का नाम सोम है। मेरा शरीर मेरा घर है, लेकिन ये ऐसा घर नहीं है कि जिसे छोड़ करके मैं बाहर जा सकूं। इस घर से मैं हूं और ये घर मुझसे है, हम आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। जैसे मकान है, घर है, आप अपना घर छोड़ करके पिकनिक को चले जाते हो, यात्राओं को चले जाते हो, लेकिन यहां ऐसा संभव नहीं है। ये शरीर जो उसने नेचर ने मिट्टी से बना करके अद्भुत मानव तन के रूप में मुझे दिया है, ये मेरे कारण जीवित है और मैं इसके कारण संरक्षित हूं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मेरा जो फोम, जो तेजस है, उसी की प्रकाश की ऊर्जा के भीतर जितना शरीर आता है वो सड़ता नहीं है, लेकिन इस तेजस के हटते ही जिस अंग से मेरे ज्योतियां घट जाती हैं वो अंग मुर्दा हो जाता है, सड़ने लगता है। तो ये मेरे कारण है और मैं इसके कारण हूं। बोलो, तुमको अपना ये रूप समझ में आ रहा है? हाँ, जब जोश में आ गए तो कहने लगे ये चोला, एज इफ नथिंग डूइंग, पूछ तूने बनाया क्या, ये तो नारायण का धाम है। कि स्वामी जी कहने लगे हम मैं शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ये चोला है, चोला कहेंगे। हाँ, ये दंभ की एक नई पराकाष्ठा विनम्रता के नाम इस्तेमाल होती है संप्रदाय ना। ये बोथ आर रेसिप्रोकेटेड टू ईच अदर, नाइदर ऑफ अस कैन एग्जिस्ट कूलली एंड कामली विदाउट दिस यूनियन। रहते दोनों है, ये मट्टी रहता है और जीव अगले यूनियन को तड़पता है। अस्तित्व बदलते हैं, मिटते नहीं है। भाई जीव हटा तो आगे यूनियन में गया, अगर उसके पास तेजस है, तेजस है यदि उसके पास अर्जित किया हुआ, जिसे आप तप कहो, साधना कहो, लेकिन ये माला फेरन से तेजस होता है ये आपको पता होगा, या कि एक पूरी ईमानदारी और कमिटमेंट की जरूरत होती है। तो यदि मेरे पास तेजस है, इतना नहीं है कि मैं इस पृथ्वी की मायाओं को पार करता हुआ क्षीर सागर में अपनी वस्तु स्थिति पर सहज अवस्था तक पहुंच सकूं, यदि इतना नहीं है तो भी इतना यदि मैंने तेजस अर्जित कर रखा है तो इतना तो है कि मैं उस तेजस के द्वारा अशरीरी भी यहां रहता हुआ अपने लिए एक उचित रूप खोज सकूं। और यदि उतना तेजस भी नहीं है, यदि उतना तेजस भी नहीं है तो शरीर से बाहर निकलते ही तड़पने लगूंगा, माया में रह नहीं सकता क्योंकि तेजस भी नहीं है तो मेरी रक्षा हो नहीं सकती। तो अगर मछली मकड़ी का अंडा मिलेगा या छिपकली का मिलेगा या कोई जीव जंतु का मिलेगा, मैं अपनी रक्षा के लिए वहां भागूंगा। बड़े शरीर के लिए मुझे एक बड़े तेजस की जरूरत है तो मैं बड़ी योनियों में जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो रूप जब मेरे में तेजस ही नहीं है तो वैसे सड़ जाएंगे, क्योंकि मेरे तेजस के एनवेलप में भी तो उसको आना होगा। आप देख रहे हैं, वेद ने कहा ये तेजस ही कमा सकते हो तुम और ये दे सकता है मोक्ष तुमको, और यदि तुमने यही नहीं कमाया है तो तुम वहां निर्धन होकर जा रहे हो, करोड़पति हो तो अरबपति हो तो वहां भिखमंगे होके जा रहे हो। वैसे तो अभी एक साहब बता रहे थे कि वो फलाने स्वामी हैं, उनका बहुत बड़े बड़े मठ हैं स्वामी जी, अब उनके पास तो अपार अकूत संपत्ति है। हमने कहा हाँ, हमारा भी उनसे परिचय है, हमने सुना है उन्होंने यमराज को भी फिट कर लिया है कि नहीं जा सकेंगे। नहीं तो क्या है, नहीं तो क्या है, तुम स्मृति भी नहीं ले जा सकते, तुम नॉलेज भी नहीं ले जा सकते, तुम कुछ भी तो नहीं ले जा सकते सिवाय उस तेजस के। और वो तेजस जो तुमको तुम्हारी ओरिजिनल स्टेज तक लौटा करके ले जाए जहां तुम माया से रहित होकर जी सकते हो। यहां जो कुछ खेल है, जब कहते हैं सब माया है, तो आपको लगता है पता नहीं क्या कह रहे हैं। बहुत से व्यंग भी करते हैं कि भैया फिलॉसफर की बात है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए यहां से बैठे हैं, आप में से किसी एक का मैं वजन पूछता हूं कितना है, आप कहते हो 60 किलो। भाई तुम्हारा वेट क्या है, वजन क्या है, तो आप क्या कहते हो, 60 केजी है, 60 किलो है। मैंने कहा कि तुम्हारा भार है सचमुच है, बोले हां सर, तौल के दे दियो। हमने कहा अच्छा, चांद पर इसी शरीर का भार क्या है, तो आपने कहा 10 किलो। 60 की जगह कितना रह गया, 6 गुना घट गया। और हमने कहा और जब मैं स्पेस में डाल दू तो तुम्हारा वेट कितना है, चले शून्य। तो हमें फिर तुम्हारा वेट माया ही तो है, जहां जैसी माया है वहां वैसा भार है, तो सब खेल माया है कि नहीं है, बोलो। विज्ञान की दृष्टि से देखो कि वेट इनको भी जब हम कहते हैं तो इट्स नॉट ट्रूथ बट इट इज रिलेटिव ट्रूथ। एज पर द ग्रेविटेशनल लेवल्स माई वेट ऑन दिस प्लेनेट इज दिस मच बट नॉट एवरीवेयर। हाँ, देख रहे हैं ना, फर्क देख रहे हैं। तो एक भ्रमित व्यक्ति, एक आसक्त व्यक्ति जो बाहर देखता है तो वो समझता है यही सच है। हाँ, आज से पहले अगर आपसे कोई भी कहता कि वजन आपका माया है तो आप भी हंस लेते, लेकिन आज मेरे इस उदाहरण के बाद जब कोई कहेगा कि वेट माया का है तो आप सर हिला के कहोगे हाँ भाई बात तो ठीक है ना। तो वस्तुतः हम जब नहीं जानते हैं अथवा जानने की कोशिश नहीं करते हैं, जहां जान सकते हैं उन स्थानों के समीप नहीं होना चाहते हैं और अपने कीमती समय को केवल ईर्ष्या द्वेष में ही यहाँ कीमती काम में ही लगाना चाहते हैं, स्वयं को पढ़ने के लिए ये सब छोटा काम है नहीं करना चाहते हैं, तो हम नहीं जानते हैं। तब हमारा दंभ, हमारी ईगो, हमारे लिए सब कुछ होता है कि यहां तक कि वो गहने जो तुमने गले में डाले हैं उनका भी वेट माया है। कितने तोले का है, अरे स्पेस में उसका भी कोई वजन नहीं। तो माया के वशीभूत इस जीव को, मनुष्य को सुधीर लेने के लिए हाँ वेद के आरंभ में कहा कि हम लीलाओं के द्वारा पुनः पुनः इसी सत्य को पढ़ाते हैं। तो पहले ऋषि की प्रत्येक ऋचा हमें भीतर लेके गई और पहले ऋषि ने, पहले सूक्त में आत्मा की स्तुति गाने के बाद आगे नहीं मिले, दूसरे सूक्त में जब प्राण वायु की स्तुति करी तो तुरंत वो अपने उद्देश्य पर आ गया। वायवाया ही दर्शते में सोमा आरंकृता, सोम चाहिए मेरे को, सोम नहीं मिला तो सूख लुट जाएगा। हाँ, चौथे सूत्र ने भी कहा कि स्वरूप कृत्य सुदुघान इव वो दूहे जुगुमसी देवी देवी, और तुरंत कह रहा हूं उपना सवना गही सोमस्य सोम अपा अभी गोदा इद्रे बतो मना, सोम चाहिए मुझको। वो आत्मा का तेज, वो ज्योतियों का अक्षय भंडार चाहिए मुझे। वो नहीं मिला तो सब सुहा हो जाएगा। या कोई, लेकिन संप्रदायों ने वो कोई खोपड़ियां रखी बैठा है, कोई हड्डियां पकड़े बैठा है, बड़ी उपलब्धियां हो जाएगी। अरे भाई, आज जिनको तू पूज रहा है कल तेरे तू भी गई होगा। कट पिट के वही आएगा, कोई मतलब नहीं। कहने लगे फलाना मंत्र कर लोगे तो फलानी सिद्धि हो जाएगी। और आज हर ऋषा घूम घूम करके बता रही है कि मंत्र एक है, आत्मा से जुड़ जा। मंत्र एक है, अनासक्त होकर जीने की कला सीख। मंत्र एक है कि सत्य में डूब करें तो सब सिद्धियां मिल जाएंगी, नहीं तो सब गुण गोबर होगा। संप्रदायों में जब धर्म का व्यवसायीकरण हुआ, बात कुछ कही जा रही थी, अर्थ कुछ लिए जा रहे थे कि आत्मा को सिद्ध करना ही मात्र सिद्धि है, अर्थात आत्मा में डूब जाना, व्याप्त हो जाना, आत्मस्थ हो जाना। और जीव का आत्मा से जुड़ने का नाम योग है। अब आप ये कहोगे कि स्वामी जी, बहुत से संप्रदायों ने, विशेषकर बौद्ध संप्रदायों में भगवान बुद्ध ने आत्मा की अभिव्यक्ति, आत्मा को अलग नहीं माना। तो भाई, हो सकता है बुद्ध के कहने का कोई और विषय रहा हो, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन ये मत भूलो कि गीता में भी भगवान कह रहे हैं ही अर्जुन पांडवों में मैं अर्जुन, तो वेद कहां रहा। लेकिन समझाने के लिए, एक मैथमेटिकल क्वेश्चंस इक्वेशन लाने के लिए मुझे एक अज्यूम वैल्यू लेनी होती है ना, कि सपोजिंग एक्स इज इक्वल टू सो एंड सो, वाई इज, हाँ तभी तो एक इक्वेशन बनेगा, तभी तो उसका मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, समीकरण का, हाँ गणित का अर्थ आएगा उसमें। तो बेखुदी में भले मैं मुझको पुकार रहा हूं, लेकिन यह भी तो सत्य है कि मैं जो आज इस शरीर के तेजस को बनाए हुए हूं, वो मैं और ये मैं जो शरीर को भोग रहा है, दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ है। नहीं जानता हूं कि मैं ऐसा कैसे कर पा रहा हूं। वो मैं यूनिवर्सल है, इसी को मैंने आत्मा कहा, और ये मैं आसक्त है, इसी को मैंने जीव कहा। इसलिए है यह नहीं है कि झगड़े नहीं है, प्रश्न यह है कि उस सत्ता तक उस तेजस तक, जीवन की उस अभीष तक हम कैसे पहुंचे, उस सत्य को कैसे पाए। आज की ऋचा ले लें, इला सरस्वती मही तिस्रो देवी मयो भुआ बलि सीधंतवस्त्री धा। यह आज की ऋचा है। इला, इला कहते हैं लक्ष्मी को, हाँ किसी भी देवी को कह सकते हैं, और इला एक नाड़ी भी है आपके शरीर में, है ना, जिसे आप इड़ा की जगह इड़ा कहते हैं, बहुत जगह उसको इंगला पिंगला और सुष्मन कहते हैं, तो वो दोनों तीनों धाराओं का, अग्नियों का प्रतीक मानी गई है। और इसी प्रकार तीन देवों के साथ तीन महादेवियों की कल्पना है। तो इला सरस्वती मही, लक्ष्मी सरस्वती और मही दुर्गा, आदि ज्वाला मां भवानी पार्वती, तिस्रो देवी मयू भुआ, कि तीनों लोकों को देवत्व से अर्थात जीवन से परिपूर्ण करने वाली, उसमें होने का भाव, भुआ मन होना, वो मन होना, होने का भाव लाने वाली अर्थात उन्हें जीवंत करने वाली, चैतन्य बनाने वाली देव, हां लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा, ये भी उनके तीन अक्षर हैं आत्मा के। देखो ना, आत्मा ना स्त्री है और ना आत्मा, तो एक सत्ता का, ज्योति का एक जनरेटर का नाम समझ लो। हाँ, इसीलिए ओम में जब सबसे पहले हम व्याख्या करते हैं तो ओम के तीन अक्षर है ना, अ उ म, आ से अस्तित्व, तत्व, तत्व की उत्पत्ति ब्रह्मा, उसे उत्पत्ति सृजन, हाँ खिलौनों को बनाना और पालना सृजक महाविष्णु, और मां से मृत्यु, मृत्युंजय महेश। अब ब्रह्मा जी की प्रकृति क्या है, सहज स्वभाव क्या है, सरस ज्ञान, नीरस नहीं, सरस, सरस, सरस वही हो सकता है जो जीवंत हो, जो जड़ ना हो, जो जीवन रस से परिपूर्ण हो, तो सरस ज्ञान तो सरस्वती। और विष्णु का क्या है, शास्त्र शास्त्र, लक्ष्य लक्ष्य, उत्थान उपलब्धियां प्रदान करना, रूप देना, गुण देना, हाँ शरीर देना, और फिर उसके जीवन के क्षणों का संचालन करना, उसे सौभाग्य से संयुक्त करना, तो लक्ष्मी, लक्ष्मी जो लक्ष्य लक्ष्य उपलब्धियां आपको थी, वही यहां इला और सरस्वती है। हाँ, अब मां से मृत्यु, मृत्युंजय महेश, तो आदिश वाला आदिशक्ति पार्वती। तो यज्ञ की ज्वाला, यज्ञ वही होगा जिसमें ये तीनों धाराएं होंगी। बाहर का यज्ञ प्रतीकात्मक है, जैसा कि वेद के आरंभ में पढ़ाया, क्योंकि ये वो यज्ञ है जो मुझे यज्ञ करता है, बिंदु बिंदु में, ज्योति में विसर्जित करता है, फिर मेरा सृजन करता है और मुझे नया रूप दे देता है। भस्मी से मैं अन्न बनता हूं, खाली भस्मी को यज्ञ करके विसर्जित नहीं करता, उत्पन्न करता है अन्न में, अन्न को भी देह में, ये तीनों धाराएं जब जलाती हैं, एक बिंदुओं में ज्योतियों में विसर्जित करती है, दूसरे सृजन के द्वारा, हाँ उसे नूतन जीवन प्रदान करती है, तो मैं शिशु हो जाता हूं। तो ये वो यज्ञ की कल्पना यहां क्या है, ये भी देखने वाली है। अभी तक हम बाहर ही कर रहे थे, और सारे संप्रदाय हमें कहां करा रहे थे, यज्ञ अपने से परे करा रहे थे। कहा कि वो यज्ञ बहुत जरूरी है, उसके बिना ये भी नहीं मिलेगा, उसका कोई महत्व हम घटा नहीं रहे हैं यहां पर, लेकिन जिसके द्वारा जहां तक आना है वो मूल यज्ञ ये है कि तुम्हें बाहर के यज्ञ में, बाहर के हर असत्य को, अज्ञान को, लोभ मोह को बाहर जलाना है और उसके साथ ही बाहर की देह का जो भार है इस पृथ्वी पर यज्ञ के द्वारा उसे भी ज्योति बनाकर देवताओं को लौटाना है। जैसे आ रहा है वैसे जाता रहेगा तो माया का विस्तार नहीं होगा, और माया का विस्तार नहीं होगा तो तुम और ये सचराचर दोनों स्वस्थ रहेंगे। मैंने कहा ना कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इस पृथ्वी पर माया का विस्तार ग्रेविटी बढ़ जाए, चलिए 60 किलो का आदमी, 60 किलो आपका वजन है और धरती पर बढ़ते बढ़ते माया 10 गुना बढ़ गई तो अब उसका वजन क्या है? 6 क्विंटल हो जाएगा। तो बेचारे चलेगा कैसे? वो तो वैसे मर जाएगा। तो माया का बाहर का प्रभाव भी घटना चाहिए, इसलिए बाहर की यज्ञ देवताओं की आहुतियां और यहां पर जो भी है उसे तेजस में देवत्व को लौटाना हमारा धर्म है। बोलो तो बाहर के यज्ञ भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, उन्हें कोई कम मत समझो, लेकिन बाहर भी लौट जाओ। जैसे एमए पास करने के लिए बीए होना बहुत, और एमए वाले के लिए अब बीए ना जरूरी है, इसका मतलब थोड़ा ना कि बीए हटा दिया जाए तो फिर एमए कैसे होगा। तो ठीक उसी प्रकार पितृऋण अर्थात इस प्रकृति के ऋण को उतारने के लिए मुझे नित्य हवन में जाना चाहिए और उसे पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धा और आस्था के साथ हमें करना चाहिए। लेकिन उसको करते समय मूल यज्ञ कौन सा है कि जहां इला सरस्वती मही, जो आज की ऋचा है, तिस्रो देवी मयू भुआ, कि जब तक ये तीनों अग्नियां एक साथ सृष्टि यज्ञ में नहीं आती हैं, तीनों लोक प्रकट नहीं होते, जीवंत नहीं होते, और जब तक ये तीनों ज्वालाएं उन सब में आत्मसात नहीं करती, कहीं धड़कन नहीं होती, जीवन नहीं होता, इन्हीं से संपूर्ण जीवन आच्छादित है। तो बाहर का यज्ञ करके जब मैं बाहर इसी विचार के साथ आहुति देता हूं तो मुझे ध्यान उस यज्ञ का आता है कि वो यज्ञ तिस्रो देवी मयो भुवः, कि वो यज्ञ जिसमें ये तीनों अग्नियां, तीनों ज्वालाएं, तीनों माताएं, बरही सीदंत व अश्रिधा, बरही कहते हैं यज्ञ कुंड में एक अग्नि का स्थान बनाया जाता है। अगर आपने न देखा तो हम ऊपर यज्ञशाला में जो कुंड बनाया उसमें बरही है, नीचे है, आप उसको देख सकते हैं। हाँ, बाहर भी जो यज्ञ बनाए जाते हैं वो बरही सहित बनाए जाते हैं, वो पात्र नीचे रहता है, गर्भ रहता है कि जहां अग्नि सदा रहे, जहां सदा प्रज्वलित रहे। हाँ, तो जब बड़े कुंड बनाए जाते हैं तो वहां अग्नि नीचे से अपने आप प्रकट होती है, आहुतियां चलती रहती है, उसे बरही कहते हैं। ऐसे ही मेरे भीतर बरही है, अनंत ज्वाला का वो ज्योतिर्कुंड है जहां ये तीनों ज्वालाएं सदा प्रज्वलित रहती हैं, इसीलिए तो जीवन है, इसीलिए तो जीवन है, इसीलिए तो हम जिंदा हैं। तो ये उस यज्ञ में ये देवियां रहती हैं जिससे सचराचर उत्पन्न होता है। बरही सीदंत, सीदंत माने कि जो उस यज्ञ की ज्वाला में ही उपाविष्ट रहती है, प्रतिष्ठित रहती है, नित्य प्रकट रहती है, वह तथा अश्रिधा सब अग्नियों के द्वारा उत्पन्न किए हुए को अश्रिधा का अर्थ यदि है, अश्रि माने रक्त, मांस, मज्जा आदि से, धा माने पुष्टि करना, मजबूत करना, धारण कराना, और अश्रिधा का अर्थ यह है कि उस जीवन को अमृत की ओर ले जाना, पुष्टता की ओर ले जाना, ना विद्य अस्य सुष्टुतिम, हम पूर्व के ऋषि ने पढ़ा है कि जिसे मौत भी ना जी सके ऐसा पुष्ट कर दीजो। हाँ, तो इस प्रकार वेद का ऋषि हमें दिखला रहा है कि ये तीन महाशक्तियां जिनके बिना सचराचर में कोई जीवन नहीं है, कोई धड़कन नहीं है, और ये तीनों जहां जहां व्याप्त है वहीं वहीं जीवंत सचराचर है, और वो तीनों है इला सरस्वती वही, अर्थात लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा, पार्वती आदि ज्वाला। ये तीनों जब जुड़ती हैं, हाँ, और इसी को हम पहले ऋषि में पढ़ाए हैं, थोड़ा सा उसको भी दोहरा लें। त्वाम स्तोमा अविव्रधन, त्वाम स्तोमा अविव्रधन, ये उनकी स्तुति है, पूरी स्तुति है ये। त्वाम स्तोमा अविव्रधन, त्वाम उक्ता शतक्रतो, त्वाम वर्धन्तु मोगिरा। त्वाम स्तोमा, आप ही योग्य है अविव्रधन, उत्पत्ति की, सृष्टि की, अर्थात अभी कहते हैं जब कोई भी माता पुनः संतान को धारण करने के योग्य होती है, हाँ, नए वस्त्रों से होती है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, अवि। तो त्वाम स्तोमा अविव्रजंत, कि तुम्ही यज्ञ हो नई सृष्टि और उत्पत्ति की, तो तुम्ही विष्णु हो, तुम्ही लक्ष्मी हो। त्वाम स्तोमा अविव्रजंत, त्वाम उक्ता शतक्रतो, और सारे उक्ताओं ने, वेदों ने, हर एक विचार स्तोत्र ने तुम्हें को शतक्रत कहा है, अर्थात प्रलयंकर रुद्र कहा है, और शतक्रत तुम्हें आदि ज्वाला, आदि शक्तियों दोनों के लिए आता है। त्वाम वर्धन तु रोगिरा, और आप ही हमारे ज्ञान के ब्रह्मा हो, और आप ही वाणियों की सरस्वती हो, है ना। तो यहां तीनों महादेवों और महादेवियों को, जिन्हें, अच्छा अब आप ये कहते स्वामी जी भगवान मुकुट कैसे लगाते, तो हम कहते हैं पहनने के लिए है। ये पहनने के लिए, वरना उनको क्या सोने चांदी के मुकुट की जरूरत है नारायण को, पहनने के लिए। ये रूपक है आपको आप ही की आत्मा का दर्शन कराने के लिए, आपको आपकी आत्मा के प्रति सुंदर रूप देकर आसक्त करने के लिए, जिससे आप अपने से जुड़ जाएं, तो बाहर की भीड़ से बच जाएं। बोलो, समझ नहीं रहे? तो मेरी भावना है, हम सबकी भावना है, इसलिए हम नारायण की मूर्तियों को सजाते हैं, क्योंकि इसी मूर्ति को सांचा बना के ढल देंगे ना अपने भीतर। सांचा ही नहीं होगा तो ढलेंगे काय में। लेकिन अब ये कल्पना करना कि वो स्वामी जी अब हमको ऐसे दर्शन करा दीजिए, तो ये तो बड़ा भोला अज्ञान है आपका। जो ज्ञान की दृष्टि से दिखता है, जो घटघट वासी, जिसके बिना कोई सचराचर में कोई रूप नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई पत्ता पक्षी पशु नहीं, वो सब जो है उसी के होने का जो आभास दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर नहीं दिखता है तो जाहिर है कि ज्ञान की आंख बंद है, अज्ञान के अंधेरे विस्तार पा गए हैं, फैल गए हैं। और इसी बात को, आप किसी भ्रम को गीता में भगवान ने तोड़ा है, कहा कि हे अर्जुन, मेरे उस अतिशय रूप को तू नहीं देख सकता। कौन से अर्जुन से कह रहे हैं? जो महाशिव से पशुपतास्त्र ले आया है, पढ़ा आपने, जो इंद्र के यहां भी ले आया है देवलोक में, हाँ, उस इंद्र से कह रहे हैं, उस अर्जुन से कह रहे हैं, इंद्र के बेटे से कह रहे हैं कि मेरे उस रूप को हे अर्जुन तू नहीं देख सकता, क्योंकि नेत्रों द्वारा मैं ग्राह्य नहीं हूं, इसलिए मैं तुझे, हाँ, दिव्य चक्षु देता हूं, ददामी, दे रहा हूं, जिससे तू मेरे उस विराट रूप का दर्शन कर सके। वो चक्षु हमारे पास है, बंद है। खुल जाए तो इस विराट सचराचर में देखो, अलावा उसके और है क्या? यही तो विराट रूप का दर्शन है। ये ज्ञान की आंख, वो दिव्य चक्षु ही इसे देख सकता है। हां, नए नए प्रकार की प्रजातियां, पेड़ पौधे, ये भरा हुआ सचराचर, ग्रहों और नक्षत्रों से परिपूर्ण वो नहीं है तो इनमें कोई हो सकता? जिसके हटते ही इन सब की प्रलय है, इनमें किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या वो विराट दर्शन हम रोज नहीं करते और करके भी नहीं करते? वो यही क्या मैं कहा है, मेरे उस विराट रूप को तो नेत्रों से नहीं, दिव्य चक्षु, चक्षु कहते हैं, चक्षु शब्द की व्युत्पत्ति है। चक्षु अक्सर आप आंखों को चक्षु कहते हैं, है ना, तो आपने उसका नया नाम दे दिया क्या, चर्म चक्षु। ना, ये गलत है। ये उसकी आत्मा का आघात है। चक्षु कहते हैं उस आंख को, चक्षु कहते हैं उस आंख को जिसे चक्षुस खोलता है। कौन खोलता है? चक्षुस खोलता है जिसको, और चक्षुस कहते हैं दीक्षा गुरु को। और चारों वेदों में दीक्षा गुरु का सम्मान देव गुरु बृहस्पति को ही है, इसलिए उनको भी हम चक्षुस कहते हैं। और आत्मा को भी हम चक्षुस कहते हैं, क्योंकि आत्मा कृपा करे तो चक्षु खुल जाए। तो इंद्रो दीर्घाय चक्षुस आसूर्यम रोहत देवी वी गोभीर नरियत। आत्मा ऐ मेरी अंतर की ज्वाला हो, आप ही तो दीर्घाए महान दीक्षस दीक्षा गुरु है हमारे। आत्मा के अतिरिक्त और गुरु हो कौन सकता है? वी गो फिर तुम रहिए, अपनी विशिष्ट गोमानी ज्योतियों से के प्रहार से अद्रिम क्षीणताओं को, अंधकारों को नष्ट करके पुनः हमारा मृत्यु से जीवन में आरोहण आप ही तो कराते हैं, और आप ही तो गुरु बनकर इस देह की गरुता को धारण करते हैं। कौन है जो शरीर को धारण कर सकता सिवाय आपके? आत्मा न धारण करे तो हमें कौन धारण कर सकता है? अपने ही देह को। तो वहां भी उस ऋचा में कहा है, तो कहा कि सारे सचराचर का जब तू छोटा चित्र है तो सारा सचराचर भी तो तुझ में समाया हुआ है। तो वो तीनों महादेवियां महाशक्तियां जिनके कारण मृत्यु रोग स्वर्ग और पाताल प्रकट होते हैं और उन्हीं की व्याप्तता के कारण निरंतरता को पाते हैं, जीवंत रहते हैं, और जिनकी कृपा से वे होते हैं, वो तीनों महाशक्तियां तेरी भी इस आत्मा रूपी यज्ञ कुंड की बरही में निरंतर विद्यमान है। और इसके पूर्व की ऋचा में कहा कि अपने आप को ही नहीं जला दे। तो ये तीनों है, इनमें मिटाएगा स्वयं को तो इन्हीं से तो नया रूप भी पाएगा, तो फिर एक नए संसार सचराचर जैसे प्रकट हो रहा है तो फिर जीवंत होगा, तो कैसा होगा? अश्रिधा, कि उस पुष्ट स्वरूप को, उस ज्योतिष स्वरूप को, सोम ज्योतियों के उस पुष्ट रूप को पाएगा जो खंडित ना होंगी मायाओं से, और तू अपने पुण्य धाम को लौट पाएगा। और हर ऋचा के पीछे सूरज और संध्या की कहानी है, कि जब संध्या सूरज का सामना न कर पाई तो अश्विना अर्थात यज्ञ की ज्वाला बन अपने को खोजती चले धरती पर। हाँ, और इसी की संततियों में आते हैं अश्विनी कुमार भी, जब वो अश्विना बनी तो उससे जो दो बेटे यहां हुए उनका नाम क्या पड़ा? अश्विन, सूर्य बना और अश्विना बनी संज्ञा। हाँ, धरती पर उनसे दो बेटे हुए वो क्या कहलाए? अश्विनी कुमार। हाँ, जो राजवैद्य है अमृत उन्हीं के पास है और वो आपकी आत्मा में है। हाँ, तो इस प्रकार उन कथाओं के पीछे भी वो ये नहीं कह रहा कि बब फलाने। अब यहां देखो, अंतर देखो कि हर गुरुडम कह रहा है कि बस तू यही रहो, आगे जाना मत। बोले क्यों? बोले आगे मैं भी कहां गया, तू कैसे जाएगा? जबकि वेद की हर ऋचा कह रही है कि सारे जगत को गुरुवत प्रणाम करो जिससे दंभ टूट जाए तुम्हारे। और विराट को देखो दिव्य चक्षु से कि वही सब में है, तभी तो सब कुछ। और जिस दिन ये दिखने लगेगा कि प्रभु सब में बैठे हैं, तुम किसका अपमान करना चाहोगे? बोलो, तुम किसके लिए बड़े बनना चाहोगे? बोलो। जिस दिन ये आंख खुल गई, ये चक्षु खुल गया, तो तुम किसको नीचे दिखाना चाहोगे? किसके साथ तुम गलत व्यवहार करना चाहोगे? बोलो। किसको कहोगे कि तू छोटा हो जा? फिर क्या तुम जात पात और संप्रदाय गिनोगे? फिर क्या तुम जीव मात्र में भेद कर सकती हो? जब तक ये चक्षु बंद है, अज्ञान जगत हावी है, असत्य सत्य बनकर खड़ा है रूपक लिए हुए। जिस दिन ये खुल जाएगा, जिस दिन ये खुल जाएगा, तो उस दिन तुम भी अर्जुन सा विराट दर्शन करने लगोगे। और फिर कर्माधिकार हस्ते मां फलेषु कदाचन, कि फिर कि जो प्रकृति प्रदत्त जो तेरी ड्यूटियां हैं, जो ईश्वर ने प्रकृति में बांधी है, उनको उसका प्रभु का ही निमित्त होकर धारण कर और अपने तेजस को बढ़ा। और तेजस कैसे बढ़ेगा? सोचिए, ईर्ष्या से बढ़ेगा, द्वेष से बढ़ेगा, लोभ मोह से बढ़ेगा? बोलो। चिंता से बढ़ेगा क्या तेज? दंभ से, क्रोध से बढ़ेगा, ईर्ष्या से बढ़ेगा? कैसे बढ़ता है? लेकिन नष्ट होता है। और आश्चर्य है कि हम अपने को बन के महा दुर्दान शत्रु नष्ट कर रहे हैं। और फिर ये दंभ भी है कि हम बड़े समझदार हैं, चाहते हैं कि हर कोई हमारे ही आदेश पे चले, जबकि हम अपना एक दम भी नहीं तोड़ पाए हैं। जरा जरा सी बात में आहत हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, ईगो दुख जाती है हमारी। क्यों दुखते हैं आप? क्यों आपको लगता है कि आपका अपमान हुआ है? क्यों? क्योंकि आपको खास चीज है ना, और करने वाला कोई चीज नहीं था। बोलो, व्हाई डू वी गेट हर्ट? क्योंकि हमारे पास फुलिश ईगोज है, फॉल्स वैनिटीज है, और हम गंदगी के ढेर हैं, तभी तो हम अपमानित हो जाते हैं, तभी तो हमें लगता है कि हमारी दोस्ती होगी। हम चाहते हैं कि जो हम में नहीं है हम खाली बाहर दिखावा करें और हमको उसका भी सम्मान मिल जाए। अगर वो भी नहीं मिला तो भी हम हर्ट हो जाते हैं। अपनी वस्तु स्थिति जानते हुए भी अपने आउटर इमेजेस के कारण हर्ट हो जाते हैं। कैसे नहीं है? और इस सारे हर्ट में हम तबाह तो स्वयं को तेजस को ही करते हैं, वो जिसके बिना अगली अच्छी यूं भी संभव नहीं है। नोटों से चलते कोई अच्छी योनि नहीं मिल सकती। नौकरी मिल सकती है घूस दे करके, लेकिन घूस दे के योनि तो नहीं मिल सकती ना, नोट लगेंगे क्या वहां? हम भूल जाते हैं इस बात को। इसीलिए सारे सदग्रंथ कहते हैं जे ही विधि राखे राम ताही विधि रही है, काहे कि जिससे तेजस तो न जाए तेरा, जितना है उसे ही क्यों बटाइए? अरे आगे बढ़ रही है भाई। हाँ? अगर तेजस ही हमारा उड़ता रहा, तो तेज हीन होकर तो प्रेतावस्था और पतित योनियों के अलावा, सूक्ष्म योनियों के अलावा हमारा और कहीं जाना भी नहीं होगा। हाँ, और वो भी कुछ कुछ घंटों की योनियां रहेंगी और फिर भटक रही, सुबह पैदा हुए ही शाम को मर रही, फिर भटक रही। हाँ, अब आगे कोई तेज नहीं है, और जब तेज लेने के लिए मनुष्य की योनि में आए तो उसमें ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, ईगो, हर्ट, हाँ, बदला, झूठे दम, यही ले रहे थे। और माला फेरने के बाद ये भी था, अरे हमें तो कोई रोक ही नहीं सकता। अरे भाई, रोकेगा उनमें, रोक तो आज भी कोई नहीं सकता, रोकेगा तो तुम्हें कोई भी नहीं, लेकिन बिना तेजस के सहज रुक जाओगे, जा ही नहीं पाओगे। हाँ, लेकिन हाँ, वो नए गुरु दम में है ना, कि जैसे ही पहुंचोगे गुरु जी वहां बैठे होंगे, जिन जो गुरु मुख हो गए, और वो सबको पास ऑन करते जाएंगे, बैक डोर एंट्री। हाँ, जैसे यहां होता है वैसे वहां भी होगा। हाँ, गुरु जी जो हाँ मंत्र चले आए, पूछो गुरु तुम्हारा वहां बैठा होगा। हाँ, और वहां कोई बैक डोर एंट्री नहीं होती है, तुम्हें कोई किसी योनि में नहीं भटकाता है। तुम्हारा तप से क्षीण होना, तेजस्वीहीन होना, उद्देश्यहीन होना ही तुम्हें भटकाता है। ये ग्रंथों में लिखा है कि वो 84 वो पूछते हैं और फलाना होता है, ये पढ़ाने के लिए है, समझाने के लिए है, छोटे बच्चों को एजुकेट करने के लिए। लेकिन नहीं, तुम्हारा हर निर्णय तुम स्वयं करते हो, तुम्हारा तेजस करेगा। दुकानें भरी पड़ी हैं, बहुत अच्छे अच्छे सामान है, खीसे में पैसा ही नहीं तो खरीदोगे क्या? जितने हैं उतना कोई सस्ती सी चीज लेके पेट भरो तो सस्ती भी नहीं जाओगे। अब ये कहना कि सब कुछ था लेकिन मेरे साथ अन्याय हो गया, मुझे छोटा क्यों मिला? भाई, जिसके पास जितने पैसे थे उन्होंने लिया, इसमें न्याय न्याय की क्या बात है? निकल को सब लोग खड़े होकर कह देंगे कि साहब दुकानों पर से भी सामान बराबर से मिलना चाहिए, पैसा भले हो या ना हो। अब ये कम्युनिज्म चलेगा क्या वहां भी? प्रश्न ये है कि तुम्हारे पास जितना तेजस है, अगर वो तुमने बर्बाद कर रखा है तो तुमने अपने को स्वयं अभिशप्त कर रखा है। तुम्हारे श्राप तुमको है, तुम्हारा ना उस जगत में कुछ भला होने वाला है और ना आसक्त जगत में कुछ पा सकते हो तुम। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, तप और साधने में तुम्हारे मन क्यों लगेगा? और इसी को हम महाभारत में पढ़ाते थे, थोड़ा महाभारत की कथाओं में भी वो भी साथ ले लेंगे। आपने कहा था महाभारत को लेके चलना है, तो पिछली बार हमारी कथा पहुंची थी कि भगवान वेद व्यास को बुलाए गए और उन्हीं की दृष्टि से पैदा हुए धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। अब इन तीनों के नामों की भी व्याख्या कर दें तो कथा में अपना भी रूप चेहरा भी दिखने लगेगा, तो रोचकता थोड़ी सी आपके बढ़ेगी और साथ ही आत्मज्ञान भी होगा, भीतर को झुकने की बात भी होगी। द्वि धातु है, द्वि धातु है, धृत माने पकड़ना, जखड़ना, पंजों में लाना, धारण करना, और राष्ट्र कहते हैं भूमंडल को। हाँ, गंदा लड़का है धृतराष्ट्र। ध्रुव माने पकड़ना, जकड़ना, और राष्ट्र माने भूमंडल। तो जो भूमंडलों को अपने पंजों में खिला रहा है, पकड़े हुए है ग्रहों और नक्षत्रों को, उसे हम संस्कृत में क्या कहेंगे? धृतराष्ट्र। क्योंकि वेद व्यास ने कहा है कि मां तुम बच्चों को गोद ले लो और वो उनको मैं अपनी दृष्टि से पुनः नया रूप और जीवन दूंगा, अर्थात अपनी कल्पनाओं में, और एक महाकाव्य की रचना करूंगा जो कुरु वंश को अमर कर देगा। और उन तीनों बच्चों का नामकरण भी स्वयं वेदव्यास कर रहे हैं। हाँ, इतिहास अपनी जगह खड़ा है, अध्यात्म हाँ अपने पंख फैलाए व्यापक रूप से उड़ा जा रहा है। धृतराष्ट्र है, अंधा राजा है, ये काल है। भूतवास पूर्व जन्म क्या है? काल है। काल माने समय, और समय को जब श्राप लगा महाभारत के पूर्व में होता है, पूर्व की कथा में सबके पिछले जन्म बना चुका है वो, तो जब काल वक्त उसको श्राप लगा, उसकी भूल के कारण, तो उसने धृतराष्ट्र के रूप में भरत वंश में जन्म पाया, कुरु वंश में। सो धृतराष्ट्र है, और यहां वेद व्यास ने भी उस काल को नाम दिया है क्या? धृतराष्ट्र। अपने ग्रहों और नक्षत्रों को अपने पंजों में बांध कर भेजने वाला, और यह अंधा राजा है। इसके ना बाहर आंख है और ना पिछले सिंह को दिखाता है कि संजय तू देख के बता, है ना, तू धृतराष्ट्र है, अंधा ही। इस अंधे धृतराष्ट्र को बड़ा बलशाली है, ये इसमें इतनी शक्ति है धृतराष्ट्र में, अंधे बालक में, कि ये लोहे के खंभे को अपनी बाहों में पकड़ करके जब कसता है तो चूरा चूरा करके गिरा देता है। और वक्त वो कौन सी चीज है जिसे तोड़ नहीं देता? वो क्या नहीं है जो तोड़ता नहीं है? रूप नहीं तोड़ता, यौवन नहीं तोड़ता, गंध नहीं तोड़ता, अथवा अस्तित्व के बड़े बड़े को चूरा नहीं करता हो, धृतराष्ट्र है। हम एक ओर इतिहास विशुद्ध सत्य घटना की बैलेंस पर खड़े हैं और दूसरी ओर इस विलक्षण महाकवि की कृपा से अपने भीतर के भी जीवन के इस महाभारत के बीच खड़े हैं। ना मेरे बॉडी का ईच सेल ऑफ माय बॉडी इज फाइटिंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जो मायाओं के साथ युद्ध कर रहा है, बराबर एक एक सैनिक मेरा मर रहा है और शरीर नया नया बना रहा है, इसी बढ़ती से प्रकट होकर आ रहा है। दोनों ही तो सामने रखो, जो भी बिल्कुल नहीं है इस महाकाव्य को इसी प्रकार पढ़ाते हैं, इसी तरह पढ़ाते हैं कि एक और विशुद्ध आध्यात्मिक भाव है और दूसरी तरफ एक अद्भुत इतिहास खड़ा है। यहां महाभारत है, जहां ईच सेल ऑफ माई बॉडी इज फाइटिंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑल दिस टाइम, और नई सेल बॉडी बना रही है, 25वें दिन पहली फोर्स कट जाती है और नई सोच बनती रहती है, उसकी जगह लेती रहती है, तो हर साल बढ़ता रहता है। जब शरीर क्षीण होने लगते हैं और नई सीमाएं नहीं आती हैं तो झड़ने आने लगती है, क्योंकि सेंस घटे तो चेहरे पर बदन पर क्या आने लगी, रिंग आने लगती है, झुड़िया आने लगती है। क्या क्या हारे हुई लड़ाई लड़ रहा है, जाने की बारी है, तो वी आर फाइटिंग, एक महाभारत युद्ध चल रहा है। और इस सारे युद्ध में कौन कौन है, धृतराष्ट्र है, अभी धृतराष्ट्र का कहना है भी धातु और भूत मैंने पकड़ना जकड़ना और आसमान भूमंडल भूमंडलों को पकड़ने जकड़ने वाला है, ऐसा नाम दे रहे हैं वेदव्यास इस अंधे बालक को। और ये इतना बलशाली है कि हर चीज को बाहों में दबाता है तो लोहे के खंभों को भी चूरा कर देता है, आटे की तरह घोल देता है। और धृतराष्ट्र काल का अवतार है, काल को श्राप लगा है, इसलिए उसने बालक धृतराष्ट्र के रूप में जन्म पाया है। अर्थात ये वक्त कितना बलशाली है कि कितने को चूरा करके फेंक देता है, शुद्ध धृतराष्ट्र है। हाँ, महाकवि का मंतव्य स्पष्ट हो रहा है, इसीलिए वो कह रहा है कि ये मेरा पुत्र जो है धृतराष्ट्र है, जो हाँ अंबा और अंबाली अंबालिका हाँ और उसकी गोद से उत्पन्न हो रहे हैं, गोद लिए जा रहे हैं उनके द्वारा, दोनों अंबे और अंबालिके के द्वारा है ना। अंबा तो चली गई है, वो तो बीच में से बदला लेगी, उसने आंख ना कर दिया है, मैंने कठिन पड़ा है। तुम दोनों से वैसे अंब माने होते हैं छोटा झुका हुआ उम्मीद, कब मैंने छोटा अंब माने आंख है ना, और अंबा वैसे देवी को भी कहते हैं ना सुंदर नेत्रों की वजह से है ना, तो यहां भी है अंबा अंबे और अंबालिक हाँ। अन्यथा स्तुति में भी हम तीनों नाम मां भगवती को ले जाते हैं, अंब माने आंख, और आंख से ही कहा है कि मेरे आंख से ही पैदा होंगे कौन थे हाँ। और होंगे भी किससे, अंबे और अंबानी के से हाँ, अंब माने आंख हाँ, देख लो ना हाँ। कवि का भाव स्पष्ट है इसमें कि वो एक विशुद्ध इतिहास को, उसकी व्यापकता को, उसके सत्य घटनाक्रम को न बचाता हुआ भी हर गुरुकुल में हर बालक को उसके जीवन के इस महाभारत को पढ़ा रहा है। ये विलक्षण महाकाव्य विश्व में अकेला और अनूठा है, जहां वो 1,00,000 श्लोकों में 16,00,000 श्लोकों की कल्पना भी हमें दिखा रहा है। आरंभ में हमने पढ़ा है कि ये अंधा काल है, ये वक्त है, ये धृतराष्ट्र है, युवन हो रहे हैं बालक धृतराष्ट्र, बड़े हो रहे हैं और उनके छोटे भाई हैं पांडु। अब पांडु नाम होने से कहा उसको पांडु रोकते और संभवता उनकी जो कांति थी देव थी वो पीला पंडी हो गई थी, बैठे की थी हाँ। तो पांडु ने उसका नाम पांडु रखा है, लेकिन पांडु नाम रखने के पीछे कवि का उद्देश्य क्या है, इतिहास में भी वही नाम रख रहा है और अपने महाकाव्य में जो नामों को चाहता है वही नाम इतिहास को भी दे रहा है वो, क्योंकि बच्चों का नामकरण स्वयं हिस्ट्री में भी वेदव्यास ने भी किया है। मत भूल इस बात, पांडु कहते हैं जो पांच तत्वों से पांच तत्वांडों से बना हो उसे क्या कहेंगे, तो शरीर क्या हुआ और वक्त क्या हुआ, धृतराष्ट्र। देखिए तीन तरफ उस महा इतिहास को लेता हुआ, उनकी पूरी वंशावलियों को लेता हुआ ये महाकाव्य चल रहा है, और वो विलक्षण जादूगर भी इसका रचयिता है वेदव्यास, और जो इनका पूर्वज भी है इस पूरे महाकाव्य के पात्र का भी पूर्वज है, अन्यथा भी पूर्वज है, क्योंकि वो सत्यवती मंडल है और ये सब सत्यवती के उपरांत वंशज है, उन्हीं की संततियां है, तो पिताना भी है इन सबका। देखो किस प्रकार इस महाकाव्य को वो स्वरूप देते चला रहा है। पांडु बड़े बलशाली हैं, अद्भुत योद्धा हैं, धनुर्धर हैं, धनुर्मग्ध हैं, धनुप्राण हैं बालक, और ये दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं। और तीसरा जो दासी पुत्र है उसका नाम क्या है? विदुर। विद्वान होता है विद्वता, विद्वान विद्वता, ज्ञान विद्वान शब्द विद से बना विद्यातु है। और एक बहन तो आप जानते होंगे क्या हृदय, तो जिसकी हृदय में विद्वता है विवेक वास करे वो क्या कहना है? और वो किसका पुत्र है? किसका बेटा है? दासी का बेटा है कि विनम्रता में दास भाव में ही विदुर बना जा सकता है, बंधु कभी कुछ नहीं पा सकता। श्री विदुर को जो स्वयं धर्मराज की अवतार है विनम्रताओं में ही जानना होगा, नहीं तो वो विदुर कैसे होगा? बंधु विदुर नहीं हो सकता। विद्वानों विद्वात विद्वानों विद्वान विद्वता ज्ञान उर्मानो हृदय दास भाव में। दास भाव किसमें आएगा? जिसने चक्षुष की कृपा से दिव्य चक्षु को खोला होगा। जब सबने नारायण है तो मैं बना क्यों होना चाहता? क्या भगवान का बना नहीं होगा? किसी को नीचा क्यों दिखाना चाहता? ये पाप क्यों कर रहे हैं हम? जो प्रभु सर्वव्याप्त है और आज भी हर सांस मुझे भिखमंगे की भूख की तरह दे रहा है, वही बन की सबरी कर रहा हूं, मेरी जूठन को रात में बदल रहा है और कुछ इच्छा नहीं रखता है, निष्काम भाव से सांसें दे रहा है और खटमल की तरह मैं हर सांस को समाज में रवत करता हुआ और फिर भी ये नहीं बैठा। उसके पास कोई बंद नहीं है, जैसे मेरी जूठन को उसने बन की शबरी का राम व्रत में बदला, उसने सड़क के भिखमंगे को भी नहीं प्यार दिया। और प्यार देता हुआ उसने अपने आप को घटा हुआ नहीं माना, तो ही नहीं मानी उसे, और मैं अपमानित हो गया था, मेरी ईगो हर्ट हो गई थी। क्या बात है, क्या विचार है? मालाएं भी दंड के लिए ले रहा हूं, पूजाएं भी दंड के लिए कर रहा हूं, त्यागने के लिए पाने के लिए कर रहा हूं। क्या बात है? और खोया खो रहा है तेजस मेरा, बनेस वैल्यूएबल थी, जिसको कि मैं बढ़ाने आया था उसी को घटा रहा हूं। वो भी शिक्षा नहीं पड़ी। आया था मैं भूल जाऊंगा, वो तेजस भी तो खो जाऊंगा, और सारा जीवन इसी दंड में बीता कि मैंने बहुत बटोर लिया है। अरे बहुत बिखर गया है भाई, बटोरा नहीं है, वहां बैठा है, बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है, और सोचता है कि तू कमा रहा है। इसी को मिलना कहते हैं कि जो रिलेटिव ट्रूथ है उसे अंतिम सत्य बनाए बैठा है, जो अनुपातिक है। जैसे अभी उदाहरण दिया कि यहां पर अभी एक आदमी का 60 किलो वेट है, तो क्या ये सत्य वजन है? कहीं नहीं, ये अनुपातिक वजन है, क्योंकि चंद्रमा पर ये 60 किलो वाला 10 किलो रह जाएगा और स्पेस में 0 है वेट इसका, तो वेट माया का है या इस व्यक्ति का है? बोलो, तो ये रिलेटिव ट्रूथ है, ये बेसिक नहीं है, ये आधार सत्य नहीं, ये अनुपातिक सत्य है। और उसी अनुपातिक सत्यों में तुम भटक रहे हो। स्वामी जी बड़ी ईमानदारी से पर हां भाई कर रहे हो, बट यू आर इन द रिलेटिव ट्रूथ, जबकि सत्य वही सत्य है विच इज यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल है टू एवरी वन इन ऑल द टाइम्स। which cannot be altered upon, is the truth. So is Vedas. ये तो निपात सत्य है. अभी आप कहोगे स्वामी के साथ के लोग वेद मंत्र का झूठ है, वो झूठ नहीं है, अनुपात सत्य है. ये अनुपात बिगड़ते ही बिगड़ गए. हाँ, ये भजन 10 किलो रह जाएगा फिर जीरो में. और अगर अर्थल ग्रेविटी अगर 10 फोल्ड और बढ़ जाए तो 60 किलो वाला 6 क्विंटल हो जाए, मर जाएगा. बस मर जाएगा, दिन खाए मर जाएगा. और आज अगर प्लेनेटरी ग्रेविटी हट जाए इस प्लेनेट पर से, बाकी जो प्लेनेट्स हैं उनका बैलेंसेस हट जाए, तो टोटल ग्रेविटी वन फॉल्स ऑन दिस प्लेनेट, इट इज टर्न्ड एज महाप्रलय. मुझे आज तारीख वाला भी नाटक देख रहे थे, जानते ही नहीं है. हाँ, कागज पढ़ रहे हैं और बोले भी नहीं. तो महाप्रलय क्या है? वन टोटल ग्रेविटी ऑफ दिस प्लेनेट फॉल्स ऑन दिस प्लेनेट. क्यों? कि अगर मान लो किसी ग्रेविटेशनल डिसबैलेंसेस के कारण ये ऑर्बिट से निकल गया, तो अब जैसे जैसे दूर जाता जाएगा इसकी ग्रेविटी बाई फोल्ड बढ़ती जाएगी, मल्टी फोल्ड होती जाएगी. और एक वक्त यह आएगा कि जब वो ग्रेविटेशनल टाई से टूट करके अंधेरे स्पेस में पागल हाथी की तरह दौड़ने लगेगा, उस वक्त टोटल ग्रेविटी ऑफ दिस प्लेनेट शेल फॉल ऑन दिस प्लेनेट. तो टोटल ग्रेविटी मीन्स एन एब्सोल्यूट डिके, तो हर चीज अपने आप एटम्स में डिसइंटीग्रेट होने लगेगी. और ये प्लेनेट एक कॉमेट की तरह पीछे जो तेल फैल रहा है उसके स्प्लिटिंग एटम्स हैं जो बॉडी से उतर रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो वो तेजी से भाग रहा है. और जब भी किसी प्लेनेट की ग्रेविटी के पास आता है तो तेल चमक नहीं होता. वेल बिकॉज दिस कॉन्स्टिलेशन प्लेनेट दैट इज हेड ऑफ दिस कॉमेट इज डिफरेंट, ये महाप्रलय हो जा रहा है, ये धूमकेतु हो गया. धुआं पता करती से धुएं को पूछ छोड़ झंडा छोड़े जा रहा है, किसी उसका नाम धूम रखा रखा है, उन्होंने कॉमेट रखा इसको. दिस इज महाप्रलय. जब भी कोई प्लेनेट या कोई बहुत बड़ा महा उल्का आया और इस कॉम्प्लेक्स में पेनिट्रेट कर गया, अब उसने एक नया ग्रेविटेशनल बैलेंसेस पैदा किए और उसने ये धक्का खा करके गेंद की तरफ चल गया प्लेनेट, और ये अंध स्पेस में गया और इसकी सूरज के साथ और बाकी प्लैनेट्स के साथ जो ग्रेविटेशनल टाई है वो टूट गई. आप देख रहे हैं कि यह लर्न द आर्ट ऑफ फ्लाइंग लाइक ए बर्ड, बट वी आर स्टिल लर्निंग द आर्ट ऑफ फ्लाइंग लाइक ए प्लैनेट. ग्रेविटी उड़ रहा है और बिना किसी ऊर्जा एनर्जी के उड़ रहा है, और हर ग्रह एक दूसरे से मायाओं की डोरियों से बना हुआ है, कोई रस्सियां नहीं लगी. चांद है, हमारी परिक्रमा कर रहा है, निकल नहीं सकते. हम हैं पृथ्वी, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, चांद हमारी कर रहा है, और हम सब मिलकर सूरज की कर रहे हैं, निकल नहीं सकते. और सूरज भी सारे ग्रहों के साथ परिक्रमा कराता हुआ एक बड़े गैलेक्सी को चारों तरफ नाच रहा है, जिसकी चार दिशाओं को मैंने कहा सतयुग त्रेता ज्ञापन कर लिया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम. तो हम सब पंडित हैं किसकी डोरियों से? माया की. माया हैज बीन, हाँ, ग्रेविटी हैज बीन टर्न्ड एज माया. हाँ, समझ गया ना? तो प्लैनेट का किसी डिसिप्लिन में आने से पृथ्वी पर कोई डिसबैलेंस नहीं होता है, इसलिए वो भविष्यवाणियों का कोई मतलब नहीं है. वो बेचारे जानते ही नहीं, इसलिए 8 तारीख को गुजर भी नहीं है. हाँ, तो मैं है. हाँ, वेरी लकी हूं यार, प्रलय से बच गए. हाँ, ऐसे ही है. हाँ, तो चलिए महाभारत में चलते हैं. हाँ, ये विषय हम फिर उठाते रहे, ये विज्ञान के आप मुझे मजा नहीं है, विस्तार नहीं करता. तो हमारे सामने तीन पात्र आ रहे हैं, क्या है? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर. तीनों बड़े हैं, युवा हैं, और क्योंकि अंग्रेज हैं धृतराष्ट्र, इसलिए गद्दी पर पांडु विराजे हैं और उन्होंने कई जगह साम्राज्यों को जीता है, विखंडित होते हुए इस जंबू द्वीप को एकत्र किया है। उनका विवाह महाराज पृथ्वी ने यज्ञ से कन्या को उत्पन्न किया, जिसके नाम है पृथ्वी। महाराज पृथ्वी के बेटे ही वसुदेव हैं, जिनके बेटे भगवान श्री कृष्ण है। इधर है जो गुंटी भी आया, समझ गए ना? तो महाराज पृथ्वी की कन्या है वो कन्या है जिसका नाम उन्होंने पृथ्वी रखा है। लेकिन उन्होंने अपने मित्र को और अपने संबंधी यदु को, कृष्ण वसुदेव में यदु के बेटों में है, उन्होंने यदु को वचन दिया था कि उनकी जो भी पहली संतान होगी वो यदु को महाराज यदु को देंगे। तो यदु का ही नाम कुंती भोज भी है, तो इस प्रकार उसका नाम कुंती पड़ा है। पृथ्वी से जब कुंती भोज को आई है तो उसका नाम कुंती है। और ये कन्या भी मनुष्यों की तरह उत्पन्न हो रही है, ये यज्ञ की ज्वालाओं से प्रकट है। तो यहां महाकवि ने जहां पात्रों को विशुद्ध आध्यात्मिक रूप से ही ऐतिहासिक घटनाक्रम को भी लेना शुरू किया, तो उसने उनके जन्म भी विलक्षण करा दिए कि मित्रों से पांडु हैं, धृतराष्ट्र हैं और विदुर हैं। हाँ, तो यज्ञ की ज्वाला से हाँ ये सब प्रगत है। और इसी प्रकार गांधारी है, गांधार महेश की, तो पितामह भीष्म ने चाहा है कि लड़कों के विवाह हो जाने चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह की और गांधार महेश से धृतराष्ट्र के लिए पत्नी की कामना करी। बहुत ही सुंदर नेत्र वाली है गांधारी, उनकी पुत्री बहुत सुंदर है, विशाल नेत्र है उसके, बहुत ही समझदार है। और जब पिता ने विवाह स्वीकार कर लिया और जब उसने सुना कि उसके पति अंधे हैं, तो उसको लगा कि कहीं वो उपेक्षित न हो अथवा हीन भावनाओं से ग्रसित न हो, तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और इस प्रकार उसका विवाह धृतराष्ट्र के साथ हुआ है। हाँ, इसको आप एक मीठी चुटकी के रूप में भी ले सकते हैं। गांधी ने बहुत पतिव्रता है, अंधे की बीवी आंखें होते हुए भी अगर आंखों पर पट्टी बांध ले तो उसे क्या कहेंगे? पतिव्रता है। हाँ, होना तो ये चाहिए था कि वो कहती कि आज से मेरी आंखें तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारी आंखों से देखोगे, तुम मेरी ही आंखों से देखोगी, मैं तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होने दूंगी कि तुम मित्री हो और ऐसी सेवा करोगे कि तुम्हें किसी सेवक की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मैं तो खुद भी आंख बांध पर पत्ती बांध के बैठी कि तुम्हारी धोती तो कोई बदलवाएगा बदलाएगा, मुझे भी साड़ी नहीं पहनेंगे। ये पतिव्रता धर्म है। आज आप लोग नहीं थे वो आपने अपने घर जाते क्या बात है? वेद व्यास की बड़ी मीठी चुटकी है आपके लिए। हाँ, यथार्थ है। देखिए, वो सचमुच सत्यवती है, पतिव्रता है, तपस्विनी है, मतलब अगर वो मूर्खता से भी ओढ़ रही है तो बड़ी ईमानदारी से, और यही कम लोग करते हैं, यही क्यों करते हैं? और कहीं से सत्य भी मिलता है तो उसे तुरंत नकार देते हैं, क्यों? क्योंकि हम मानते तो नहीं, हम करते तो नहीं। तो जो मैं ना करूं वो सब झूठ है, और मैं झूठ भी करूं तो वो सच है। ये हाल यहां पात्रों का है। और महाराज पांडु का विवाह, प्रथम विवाह कुंती से होता है और दूसरा मध्य देश की कन्या है माद्री से होता है। और इस प्रकार दो पत्नियां महाराज पांडु के हैं, बड़े यशस्वी हैं। और एक बार वो वन में गए होते हैं अपनी पत्नियों के साथ, तो उस समय अब यहाँ महाभारत में कथाएं क्योंकि अलग अलग जगह संकलित हैं तो अलग अलग रूप में आई हैं, लेकिन जो आदि काल से जो आ रही है वो ये है कि उन्होंने एक हरिण को बाण मारा और वो बाण जब हरिण को लगा तो वो उस समय अपनी प्रेयसी के साथ कामाशक्त था, तो उसने श्राप दिया कि राजन मैं हरिण हूं, किसी से झूठ नहीं बोलता, किसी का बुरा नहीं करता, किसी के लिए मन में कपट और बैर नहीं रखता, इस वन में रहता हूं और इस हरिण मूली में रहता हुआ भी मैं सत्य का आचरण करता हुआ तप करता हूं जो कि तुम्हारे मनुष्य होकर तुम नहीं करते। तुम मैं तो ऋषि मूल कथा जो गुरु गुरु में जो पढ़ा जाता कि मैं किसी प्राणी को सताता भी नहीं हूं और तुमने मुझे इस अवस्था में मारा है राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब भी तुम इस अवस्था में आओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और श्राप देकर हरण और उसकी प्रेयसी दोनों मर गए। तो वह सुतली कथा दिखाने के लिए कि मेरी प्राणियों का वध जिसे आप शौक के लिए करते हो ये बड़े भारी अपराध है। इसी कथा को हमें कृष्ण में भी दिख लिया आपको कि दमनियों ने बाण मारा भगवान के लिए चमकते थे तो अंधेरे में धुंधल के में उसको लगा कि हमने गया था वो टखना था, बाण मारे तो तल में बाण लगा बहुत में दौड़ते हुआ आया। दंड से नहीं आया, बड़ा प्रसन्न है वो क्या तो मैंने शिकार कर लिया, देखा भगवान के पैर में बांध लगा हुआ है। तो मैंने बिना उठा कि मैंने वही लेके कर बैठा, मैं जानता नहीं कि आज संन्यास को प्राप्त हुए ये तो द्वारिका दूस है कि भगवान यहां आते कि बांध मार बैठा, मगर मेरे धोखे से मेरे भय आपको लग गया। तो मुस्कुरा करके वासुदेव उत्तर देते हैं, सन्यासी उत्तर देता है अरे पगले पहली बार तुझे सत्य का दर्शन हुआ और कहता है धोखे से, तो बोले कन्नी नारायण में सच कह रही मैंने जान बुझ के नहीं मारा धोखे से, कहा पहली बार तुझे सत्य का दर्शन हुआ है तो फिर कहता है कि मैंने जान बुझ के नहीं किया है, हाँ मैं तो धोखे से लग गया आपको, तो कहा पहली बार तुझे सत्य का दर्शन हुआ है, हर बार की बाण तुमने हिरण को मारा था मुझे तो मुझे था आत्मा होकर मैं ही तो खा रहा था। आज जिस जिसको आपने शब्दों के बाण दिए हैं, जिस जिसके साथ आपने झूठ और कपट के व्यवहार किए हैं और आपके व्यवहार जिस जिसको शूल से गड़े हैं तूने जब भी जहां भी जिस किसी को बाण मारा है घायल तो आत्मा को कभी नहीं हुआ था, नारायण ही हुए। तूने दंभ में सोचा कि तू जीत गया तो विजय हो गया, तो पराजित ईश्वर ही तो हुआ था, क्योंकि वही तो घटघटवासी है। तुमने किसे सताया था, किसको पीड़ा दी थी तुमने, बाण से बहुदेव के बाण से श्री राम कथा का आरंभ है और यही बाण पांडु ने हरण के वक्ष में मारा है और वह अभिशप्त हो गया है। और हम सब पांच तत्वों से बने ये शरीर पांडु ये श्राप दिया करते हैं और सोचते हैं कि हम जीत गए हैं, हमारी ईगो ऊपर उठ गई है, हम नहीं जानते हैं कि एक श्राप और मेरे भीतर चला गया है एक दुर्भाग्य बनकर। जो तरह से हमने परिस्थितियों को टाल दिया कि पूरा ले लेंगे, देंगे तो नहीं। राम की कथा का आरंभ देखो, महर्षि वाल्मीकि हैं, वे अपनी शिष्य मंडली के साथ आए हैं तमसा के तट पर। नदी का नाम क्या है? तमसा। तम माने अंधकार न होगा तो कथा की बात क्या होगी, मैल न होगा तो साबुन को कौन पूछेगा। तो कौन से नदी के तट पर आए? तमसा के तट पर आए। हमारे भीतर तम ही तम है, तभी तो हम दंत आचरण में व्यवहार करके प्रसन्न होते हैं। तो तमसा के तट पर महर्षि वाल्मीकि पधारे हैं। सुंदर समय है, चारों ओर मधुमास है, पुष्प खिले हैं, लताएं झूम रही हैं, सुंदर वायु है, अमृत बरस रहा है। ऐसे ही समय में आध्यात्मिक चर्चा कर रही हैं, नदी के तट पर बैठी हैं, स्नान के उपरांत निर्मल हैं, बड़ा आनंद मंगल हो रहा है। तभी वहां एक बहेलिया आता है, देखता है क्रौंच दंपत्ति को, एक पक्षी का नाम है शायद, उसके ऊपर सोने की झाड़ियों में जैसे होते हैं गोल्डन ईगल कहते हैं, आई थिंक सो इट शुड बी, और क्रौंच नाम है उसका, क्रौंच नाम के पक्षी हैं। अब बहुत से शब्दों की जो विद्वानों ने रचना करी तो अलग अलग नाम दे रहे हैं, जैसे अश्वत्थ अब आप पीपल को कहते हैं, जबकि अश्वत्थ नाम पीपल का नहीं बरगद का होना चाहिए, है ना। अस्वस्था जो अतीत से रहित होकर मृत्यु से हटकर नित्य में खड़ा है उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? अश्वत्थ। तो बरगद है जो नई जगह डाल देता है फिर खड़ा। हाँ, पीपल की तो आयु किसी में, बरगद की लाइफ नहीं है, क्योंकि वो रूट डालता जाता है और उसका तना एक मील तक फैल सकता है, 10 मील तक फैल सकता है, परिस्थितियों के ऊपर, है ना। तो अश्व अवस्था, ये तीनों की जब संधि जुड़ती है तो बनता है अश्वत्थ। अ माने रहित, श्व माने मृत्यु, जो मृत्यु से रहित होकर स्था माने स्थित है उसे हम क्या कहेंगे? अश्वत्थ है। और पीपल का हर जगह पीपल शब्द आया है वेद में, इसलिए लेकिन कालांतर में भाषिकारों ने अश्वत्थ माने पीपल कर दिया, पीपल ही चलगा अग्नि। तो इसी तरह जो क्रौच का गोल्डन ईगल ऐसा हम सोचते हैं, हो सकता है कोई दूसरा नाम हो, तो क्रौच दंपत्ति है। दोनों खेल रही है, बड़े प्यार में है, उमंग में है, मौसम है, दोनों प्यार कर रहे हैं, और तभी बहेलिया बाण से नर को घायल कर देता है। उसके वृक्ष को बाण डूबता चला गया है और वो रुहिर फेंकता तड़पता ऋषि की गोद में आ गिरा है, और उसकी प्रेयसी सामने ही जमीन पर गर्दन पटक पटक कर तड़प रही है कि अचानक ये विध्वंस कहां से आ गया है। ऋषि वाल्मीकि के नेत्रों से अश्रुध होना प्रभावित हो चली है, पीड़ा असल हो गई है, और अचानक उनके मुंह से एक श्लोक प्रकट हुआ है श्राप के रूप में। मन श्राप प्रतिष्ठान प्रम गमा शाश्वती समा यत क्रौच मिथुना देकम वही काम वही काम। जारी निषाद, मन निषाद, जारी निषाद, तू नित्य निरंतर उन्हीं पीड़ाओं के पास, जैसे एक को तूने मरने के लिए छोड़ा है, रुधिर फेंकता हुआ मृत्यु की गोद में बैठा है और उसी की विराह में वो तड़प रही है, इन दोनों की पीड़ा रे निषाद तेरे जीवन में अनंत हो जाए, निषाद तू कभी शांति न पाए। मां निषाद प्रतिष्ठान तुम गमा शाश्वती समा यत क्रौच मिथुना देकम वही काम वही काम। और उसको अभिशुद्ध करके श्राप दे करके ऋषि दुखी हो गए, कहीं ये पाप नहीं चलते, मैंने इसे श्राप क्यों दिया, ये तो मेरा धर्म नहीं था, जो ये कर रहा है वो अभिशप्त स्वयं हो रहा है, मैंने श्राप दे करके श्राप देने का पाप क्यों किया, मैं तो ऋषि हूं, मुझे तप करना है, सबके प्रति दवा करनी है, सबका भला चाहना है, मैंने श्राप कर दिया। और तब भगवान ब्रह्मा यहां प्रकट होते हैं और ये कहते हैं कि ऋषिवर, ऋषिवर आपने कोई पाप नहीं किया है, आपने एक नित्य सत्य को प्रकट किया है कि जब भी कोई बल के निषाद दूसरों को पीड़ा देगा वो सदा सदा के लिए अपने सुखों को गंवा देगा। और एक बात मैं पूछता हूं आप सबसे, कौन सुखी है आप में? अपने अपने को देखो, अपने अपने से पूछो कौन सुखी है तुम्हें, क्योंकि बाण केवल धनुष से ही चलता है, वाणी से भी तो चलते हैं। और फिर रामभू की कथा में शब्द वेदी बाण दशरथ का दशरथ को अभिशप्त करता है और राम की गुहा में वो भी अकाल मृत्यु को जाता है, क्षमा वो भी नहीं होता। महाराज प्रताप धामों में जब मेरी पशुओं का वध करते हैं तो वो अभिशप्त होते हैं और एक जन्म वो भी रावण बनते हैं। हाँ, तो दूसरों को पीड़ा देना और देखिए प्रसन्न होना कि मेरी प्रतिष्ठा हो गई, मैंने दूसरों को नीचे दिखा दिया है, नहीं, तुमने सारे सुखों को जीवन भर के गवा दिया है। काश हम इतनी बात समझ पाते। तो महाराज पांडव भी अभिशप्त हो गए। महाराज पांडव भी अभिशप्त हो गए। हाँ, इस कथा के बीच में एक प्रसंग जो हम पहले सुना चुके हैं कि हमको दोहराना चाहिए था कि कुंती जब युवा अवस्था को प्राप्त हो रही थी उस समय विभीषण दुर्वासा पधारे, कौन थी जब अपने पिता के यहां, तो उसने महर्षि दुर्वासा की बड़ी सेवा करी और सेवा करके जब विभीषण जाने लगे तो उसको देवताओं के आवाहन पर एक मंत्र दे गए कि जब भी इस मंत्र का तुम पाठ करोगे तो वो जिस जिस देव के प्रति करोगे वो आएगा और तुमको फल देकर जाएगा। हो सकता है भविष्य में तुम्हें इस मंत्र की जरूरत पड़े। दुर्वासा ने कहा मैं ऐसा देखता हूं, देखे चला गया और उसी मंत्र से ये जानने के लिए कि सचमुच इसमें फल है या नहीं उसने सूर्य देव का आवाहन किया और उन्होंने फल दिया तो उसको कुंवारी अवस्था में ही एक बालक की प्राप्ति हो गई जिसका नाम कर्ण है। कर्ण शब्द का अर्थ होता है जो टेढ़ा हुआ है। कर्ण कान को भी कहते हैं लेकिन कर्ण कहते हैं अगर आप लोगों ने जीवन से पूरी है तो, है ना, जो तिरछे जाए। और ये सूर्य का पुत्र है। संस्कृत में सूर्य कहते हैं किसको? आत्मा को। तो आत्मा के द्वारा लाया हुआ पूर्व जन्म का ज्ञान इस शरीर में तुम्हारा कारण ही तो रहेगा। हाँ, ये हम आगे लेंगे। तो लेकिन एक संतान है जिसको उसने, हाँ, एक टोकरी में बंद करके नहीं बाहर हुआ है वक्त के साथ और उसको सारथी ने लिया और उसकी पत्नी राधे ने पाला है, इसलिए कर्ण राधे कहलाते हैं। बालक है, बड़े हो रहे हैं, जन्म से ही उनके देह पर कवच और कुंडल है जो सूर्य के द्वारा दिए हुए हैं और उन्हीं के साथ में बालक जन्मा है। उसके बाद कुंती का विवाह महाराज पांडु के साथ हुआ और जब श्राप लग गया महाराज पांडु को तो वे राजपाठ को छोड़कर के वन में तपस्या करने को चले गए और धृतराष्ट्र को गद्दी पर अपना प्रतीक बनाकर बिठा दिया है कि महाराज आप देखो मैं अभिशप्त हूं, मैं इस जन्म भर अब जाकर तप करूंगा और ब्रह्मचर्य व्रत रहूंगा और मैं तपस्या करने लगे। तब कुंती ने उनको बताया कि उसके पास ऐसे मंत्र हैं। तो पांडव ने कहा कि हम कुल ही नहीं मानना चाहते हैं। तो कुंती ने उन्हें मंत्रों के साथ प्रकट किया, जब धर्म का आवाहन किया तो प्रकट हुए। युधिष्ठिर और वायु देवता का आवाहन किया तो आए भूमि, और इंद्र का आवाहन किया तो अर्जुन प्रकट हुए। उसके बाद कुंती ने वही मंत्र माद्री को दिया तो माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया तो उनकी कृपा से उसको वरदान के रूप में मिले नकुल और सुखदेव, ये पांच बेटी। ये यहां एक और इतिहास तो खड़ा है। अब आपका जो विशुद्ध इतिहास है वो भोज पत्रों में है, स्वर्ण पत्रकों में है, रजत पत्रकों में है और ताम्र पत्रकों में लिखा हुआ है। राजाश्रय में ये पत्रक स्वर्ण रजत और ताम्र में रहते हैं और गुरुकुल में केवल भोज पत्रों में रहते हैं। गुलामी के अंतरालय में जब सभी ऋषि तपस्वी मनीषी मारे गए, मंदिर ध्वस्त हुए, तो जितने सोना चांदी थे उसके ऊपर लिखावट से विदेशियों को कुछ लेना नहीं था, वो गला दिए, तो आपका इतिहास, भूगोल, सिविल, सिविक सेंसेस जो कुछ भी थे वो सब खत्म हो गए और केवल अध्यात्म में ही आपको इतिहास का सहारा लेना पड़ गया। इसलिए आप कंफ्यूज क्यों हुए, है ना? जैसे कि मेडिकल की किताब में कोई हिस्ट्री ढूंढी है तो क्या लिखेगा, खास मुहिम नाम की नदी थी, है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम का जंगल था, पैरामाइसिन नाम का एक पर्वत था, ये तो लिखेंगे। हाँ, ऐसा ही कुछ इतिहासकारों ने महाकाव्यों के साथ कर डाला जिससे कंफ्यूजन फैलता चला गया। वो भूल गए कि गुरुकुल में मैं छात्र को उसका टोटल लाइफ, उसकी लाइफ की ट्रूथ, ट्रूथ विच कैन नॉट बी ऑल्टर्ड अपॉन विद द यूनिवर्सल एप्लीकेशंस, मैं इन काव्यों के साथ लोगों को देना चाहता हूं। इतिहास को मैंने केवल उदाहरणार्थ लिया है, मूल इतिहास आपके रजत तांड और स्वर्ण पत्रकों में है और कुछ उसके अंश भोज पत्रों में भी है जो विदेशियों ने आपको तबाह कर दिए। तो आप इन ग्रंथों में जो विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उन्हें आप इतिहास ढूंढेंगे तो वही कंफ्यूजन होगा। अब यहां देखिए ये पांचों पात्र हैं आपके सामने है महाभारत के, कि पहला बेटा कौन है, युधिष्ठिर। पांच तत्व से बना ये शरीर पांडु है। अब इतिहास से अपने में आ जाए, सारे पात्र आप में है, कैसे पांच तत्व से बना ये शरीर पांडु और कुंठा से कुंतल से ज्ञान नहीं हुई, जीवन की चैतन्य धाराओं को धारण कराने वाली चेतना शक्ति का नाम है तो कुंती है ना, बोलो शरीर पांडु है, चेतना कुंती है, इसकी पत्नी है और पांच बुद्धियां इसकी पांच पांडु है। कैसे कि धर्म का ज्ञान चेतना के द्वारा आपने धर्माचार्यों से, धर्म ग्रंथों से और सत्संग से पाया, बोलो हां। धर्म का ज्ञान आपने धर्म ग्रंथों से, धर्माचार्यों से और सत्संग के द्वारा आपकी चेतना में पाया, तो जिन्होंने ये धर्म का ज्ञान दिया वे पिता हुए और पांच तत्व से बने शरीर पांडु में रहने के कारण धर्म बुद्धि युधिष्ठिर पांडु पुत्र पांडव का है और धर्म कितना है वो भी उसने नाम में स्पष्ट कर दिया। नाम क्या है, युधिष्ठिर। हाँ, नाम की व्याख्या कर लो, युद्ध धन स्थिर, युद्ध युद्ध युद्ध धन स्थिर तो क्या बना, हाँ यही संधिया लगेंगे किसी भी अमरकोश में, किसी भी व्याकरण से, चाहे वो सारस्वत का है अथवा पाणिनि नहीं का है। युद्ध धन स्थिर क्या बना, युधिष्ठिर। कि जो मायाओं के इस महासमर में, जो इस मायाओं के इस महासमर में, जीवन के संग्राम में, जो आत्मा आत्म ज्वालाओं में इला सरस्वती में ही आज की विचार मिल जाए, जो इन ब्रह्म ज्वालाओं में आकर स्थिर हुआ वही तो युधिष्ठिर हुआ। धर्म बस इतना है कि मैं अंतर्मुखी होकर अपनी ही बर्फी में आऊं और उन ज्वालाओं में आकर स्थिर हो जाऊं तो क्या हो जाऊं, युधिष्ठिर हो जाऊं। देखें हाँ, तो इसलिए धर्मराज के वरदान से हाँ आजकल तो बहुत से लोगों ने बड़ी अद्भुत बातें लिख डाली, कुछ ग्रंथकारों ने भी लिख डाली, अब किसी क्या दोस्त है, वो भूल गए कि इंट्यूशनल स्पिरिचुअल लेवल पर लिखे गए ये किताब लाइफ के एस्पेक्ट्स पढ़ाने के लिए है, वो सेक्स प्रदर्शन की किताबें नहीं है। लेकिन जिसके जो मन में आया, अब समझ में नहीं आया तो हाँ उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिया। संकल्प बुद्धि है और संकल्प वातावरण से, परिस्थितियों से, वायुमंडल से प्रकट होते हैं। जिन परिस्थितियों में, जिस वातावरण में आप बनते हैं, आपके संकल्प यथा होते हैं। तो परिस्थितियों ने, वातावरण ने दिया तो वायु पुत्र कहलाया भी, और पांच तत्व से बने इस शरीर में ही तो मेरी संकल्प शक्ति है, तो क्या कहलाएगी पांडु पुत्र पांडव। बोलो सुनेंगे। और भीम का अर्थ होता है भयानक, अनंत, कभी न टूटने वाला। भीम माने भयंकर, पुष्ट, अनंत, कभी न टूटने वाला। तो उसे क्या कहेंगे भीम। और अगर संकल्प देशी में खंडित हो गया तो वो कौन सी मंजिल पाएगा? तो इसलिए भीम को अनंत होना ही होगा। ये मेरा संकल्प शक्ति, संकल्प बुद्धि है। अर्जुन दस इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित होने के कारण, दस इंद्रियां हैं सेंसेस, दस इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित होने के कारण मेरा जो जन्म का ज्ञान है, ज्ञान बुद्धि है, जो निर्णायक बुद्धि है, वो क्या कहलाएगा अर्जुन। और क्योंकि इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित है, इसलिए इंद्र का बेटा है। इंद्र मन को कहते हैं और इंद्र राजा इंद्र को भी कहते हैं। बोलो दोनों क्या समझ। और इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित होने के कारण इंद्र का पुत्र है, और पांडु पुत्र पांच तत्वों से बने शरीर पांडु में रहने के